بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الشمس والقمر بحسبان، دلائل عقلیہ جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ جو ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، خالق ایک اللہ ہے، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. یہ سب کے سب دلائل جو ہے اسی موضوع کو، اسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشمس و سورج، والقمر اور چاند، بحسبان رواں دواں ہے، ایک حساب کے مطابق رواں دواں ہے، ایک حساب کے مطابق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الشمس و سورج، والقمر اور چاند. کلام اصل میں اس طرح ہے، کلام میں حذف موجود ہے، یجریان بحسبان، رواں دواں ہے ایک حساب کے مطابق، رواں دواں ہے ایک اندازے کے مطابق. اللہ نے ان کے لیے جو راستے جو ہے وہ اس کا تعین کیا ہے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، اس کے لیے جو آربٹس، جو مدار جو ہے وہ مقرر کیے ہیں، وہ اپنے مدار میں جو ہے وہ حرکت کیا کرتے ہیں، اپنے راستے پہ جو ہے وہ چلنے والے ہیں، ایک دوسرے کے راستے پر جو ہے وہ چلنے والے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرتے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورج کتنا بڑا جو ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، زمین سے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ بڑھ کر ہے. ایک طرف جو ہے وہ مٹر کا دانہ رکھا جائے اور دوسری طرف مٹکا رکھا جائے پانی کا، تو پانی کا مٹکا جو ہے یہ سورج ہے، اور مٹر کا دانہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہماری یہ زمین جس پر ہمیں بڑی ناز ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتنی بڑی مخلوق، سورج، چاند ہمارے زمین کے جو ہے تقریباً ہم پلہ ہے، وہ کم ہے، ہماری زمین جو ہے اس سے بڑی ہے چاند سے. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اندازہ اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، جو ترتیب اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اپنے ترتیب اور اندازے پہ جو ہے وہ چلنے والے ہیں. بڑے مخلوق جو ہے وہ اللہ کے تابع فرما ہے، مگر اے انسان تو کیا تم نے جو ہے اللہ نے تمہارے لیے جس راستے کا تعین کیا تھا، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ پر بیان ہے سیدھے راستے کا، سورہ نحل میں آپ نے پڑھا تھا، سیدھا راستہ آپ کو اللہ نے جو ہے وہ دکھا دیا ہے، اس کا تعین کیا ہے، آپ کو بتلا دیا ہے. کہ اسی راستے پہ چل کر جو ہے تم اپنے منزل مقصود کو پالو گے، اپنے رب کی جو ہے رضا کو حاصل کر سکو گے، رضائے خداوندی کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت سے جو ہے وہ نوازے گا، تم اللہ کی جو ہے وہ اپنے مقصد حیات کو جو ہے وہ پالو گے جو ایک اللہ کی بندگی ہے، تمہارے لیے اللہ نے جو راستہ قرآن کی شکل میں جو ہے وہ مقرر کیا تھا تو تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، سورج اور چاند جو ہے اپنے راستے پہ روا دوا ہے، مگر اے انسان تم نے جو ہے وہ کیا ہے، تم تو بڑی چھوٹی مخلوق ہو، بخلق الانسان ضعیف ہے، انسان کو تو اللہ نے جو ہے بڑا کمزور بنایا، کیا ہے بڑا کمزور ہے، تو سورج اور چاند جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اتنے بڑے مخلوق ہو کر، اور تم چھوٹی مخلوق ہو کر جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے، اللہ کے حکم جو ہے وہ عدولی کر رہے، اللہ نے تمہارے لیے چلنے کا جو راستہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا، وہاں ذاسرات اور ربی کے مستقیمن فت تبھی ہو، یہ قرآن تمہارے رب کا راستہ ہے، اسی کی تابعداری کرو، ھذا صراط ربک مستقیما قد فصل الآیات لقومی یذکرون، یہ قرآن جو ہے تمہارے رب کا راستہ ہے، رب تک جو ہے تمہیں پہنچانے والا ہے، کبھی اس کو سبیل اللہ سے پکارتے ہیں، یہ قرآن کیا ہے، سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، والنجم والشجر یسجدان، والنجم جھاڑیاں، والشجر اور درخت، یسجدان تابعداری کرنے والے ہیں اللہ کے، نجم جو ہے ہم پشتوں میں اس کو کہتے ہیں گیا گانے، پشتوں کے ادم سوائے دا نجم مانکو گیا گانے، ابھی آپ کی اردو میں جو ہے کوئی اس طرح جو ہے وہ یا پودے ہوں گے تو پودے بھی جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کہ اس کے سوا جو ہے کوئی لفظ نہیں ہے، تو وہ نجم و گھاس، چلو گھاس کہہ دیتے ہیں، وہ نجم اور گھاس، وہ شجر اور درخت، یس جدار تابیداری کرنے والے ہیں اللہ کے، تابیداری کرنے والے ہیں اللہ کے، نجم، نجم سے یا تو مراد جو ہے وہ ستارے ہیں، نجم سے مراد کیا ہے، ستارے، آسمان کی خوبصورتی کا دار و مدار جو ہے وہ ستاروں پر ہے، وزین السماء الدنیا بمصابیحا، اللہ نے آسمانی دنیا کو جو ہے چراغوں سے مزین کر دیا، چراغ کے معنی کیا، ستارے، تو النجم یا تو ستارے مراد، آسمان کی خوبصورتی کا راز اسی میں، اور یہاں جو ہے وہ کیا، گھاس، نجم، زمین جو ہے کیا ہے، زمین کی خوبصورتی کا دار و مدار جو ہے وہ گھاس پھوس پر ہے، آسمان کی خوبصورتی کا دار و مدار ستاروں پر ہے، اور زمین کی جو ہے خوبصورتی کیا ہے، گھاس پھوس پر ہے، جہاں پر ہریالی زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ سرسبزی زیادہ ہوتی ہے، وہ جگہ بڑی جو ہے وہ شاداب ہوتی، ہم سوات کے علاقے میں گئے شانگلا، ہم دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو گئے، بڑے سرسبز علاقہ ہے، ٹھہرنے کی کوئی جگہ وہاں پر نہیں ہے، ورنہ بہت جو ہے وہ اچھی جگہ ہے، اس کے بعد جو ہے ہم گلگت گئے، وہاں گلگت میں ایک علاقہ ہے نل تر، سڑک جو ہے وہ بڑا خراب ہے، مگر وہ علاقہ جو ہے انتہائی سرسبز ہے، اس قدر جو ہے وہ سرسبز ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، یہ کیا ہے، پتھر کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو گھاس نظر آئے گا، تو اللہ یہ گھاس کیا ہے، یہ زمین کی خوبصورتی ہے، تو النجم گھاس پھوس، گھاس و شجر اور درخت، یس جدان، سجدہ لغوی معنی میں، سجدہ لغت کے اندر تابیداری کے معنی میں، تابیداری کرنے والے ہیں اللہ کو، دیکھیے اللہ نے گھاس بنایا ہے، اس کی اپنی خاصیت ہے، اللہ نے درخت کو بنایا ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہے، گھاس سے درخت نہیں بنتا، درخت سے گھاس نہیں بنتا، اسی طرح گھاس سے جو ہے وہ درخت نہیں بنتا، درخت سے گھاس نہیں بنتا، ہر ایک کی جو ہے وہ اپنی اپنی خصوصیات ہے. تو اے انسان، تمہیں بھی تو اللہ نے بنایا تھا، خلق الانسان، تو تم نے اپنی خصوصیات کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا، انسانیت کی خصوصیات کو تم نے جو ہے وہ تبدیل کر کے شیطانیت شروع کر دی، تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا. اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی بجائے جو ہے تم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، تم شیطان بن گئے، اللہ کے دشمن جو ہیں وہ بنے. تو گھاس اور درخت جو ہے اپنی خاصیت کو تبدیل نہیں کرتے، اور تم نے اپنی خاصیت کو تبدیل کر دیا. تو النجم والشجر یسجدان، اور اللہ رب العزت فرماتے والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء اور آسمان، رفع بلند کیا ہے اللہ نے اس کو، بلند کیا ہے اللہ نے اس کو، ووضع الميزان اور رکھ دیا ہے اس میں المیزان، توازن پیدا کیا ہے اس میں، توازن رکھ دیا ہے اس میں، توازن. اللہ رب العزت فرماتے والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان بلند کیا ہے ہم نے اس کو، بلند کیا ہے اس کو اللہ نے، اور رکھ دیا ہے اس میں توازن، پیدا کیا ہے اس میں توازن. آسمان کے لیے اللہ نے اپنا ایک جگہ جو ہے وہ مقرر کیا، اپنی ایک جگہ جو ہے وہ مقرر کیا، آپ نے اس نقطے سے نیچے نہیں آنا، اس نقطے سے جو ہے آپ نے اوپر نہیں جانا. تو آسمان کیا ہے، اس نے جو ہے اپنے مقام کو نہیں چھوڑا، اپنے مقام کو، اپنی جگہ کو جو ہے وہ آسمان نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے. اور اے انسان، تمہارے لیے اللہ نے جو مقام مقرر کیا تھا، آپ نے اس مقام کو چھوڑ دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آپ کو تو اللہ نے بڑا معزز بنایا تھا، تم نے اس مقام کو چھوڑ کر جو ہے وہ حیوان بن گئے، کیا بن گئے، جانوروں کی صفات تم نے اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر دی. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تم نیچے سے نیچے چلے گئے، تمام جانداروں میں بدتر ہو گئے، جانوروں سے بدتر ہو گئے، وہ کام شروع کر دیا تم نے قرآن کو چھوڑ کر. آسمان نے تو اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا، اور تم نے اپنی جگہ کو خرباد کہہ دیا، چھوڑ دیا اس کو. تم حیوانیت، انسانیت کے اونچے مقام سے جو ہے تم حیوانیت کے مقام پہ آئے، تم جانور بن گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان کی سرکشی نہ کرو تم فی المیزان، تول میں، اللہ تطغوا فی المیزان کی سرکشی نہ کرو تم فی المیزان، تول میں. آسمان کے لیے اللہ نے جو تول مقرر کیا ہے، جو توازن مقرر کیا ہے، آسمان اپنے توازن میں جو ہے وہ فرق پیدا نہیں کرتا، تو تمہارے لیے بھی اللہ نے جو ہے ایک توازن بنایا ہے، کہ نہ زیادہ جو ہے وہ لو گے اور نہ زیادہ دو گے، نہ کم لو گے اور نہ کم دو گے، توازن ہے نا. دوسرے سے جو ہے پورا لیتے ہو تو دوسرے کو دو بھی پورا. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ سرکشی نہیں کرو گے تم فی المیزان، تول میں. واقیم الوزن، اور قائم کرو الوزن تول بالقسط انصاف کے ساتھ، اور قائم کرو تول بالقسط انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان، اور کمی نہ کرو تم المیزان، تولنے کے وقت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واقیم الوزن، قائم رکھو تول کو، قائم رکھو، قائم کر دو تول کو بالقسط انصاف کے ساتھ، کمی نہ کرو اس میں. یاد رکھیے، یہ ایک ایسی خصلت ہے بری، ناپ تول میں کمی کرنا، کہ اس سے اللہ نے پوری قوم، قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تباہ برباد کر دیا. دوسروں سے جو ہے وہ زیادہ لینے والے تھے، اگر دوسروں کو جب دینے کی باری آتی تو وہ کم تولا کرتے تھے. جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم گز میں جو ہے وہ کماتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم گز میں جو ہے وہ کماتے ہیں. یار اسی طرح ہم جو ہے ترازو میں کمانے والے ہیں. ہم ترازو میں کماتے ہیں, ہم گز میں جو ہے وہ کماتے ہیں. ریٹ کو جو ہے وہ کم چلاتے ہیں, عام مارکیٹ سے لوگ اس پہ آ جاتے ہیں. جب یار دوست جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں, تو وہ کہتے ہیں ہم ترازو میں کماتے ہیں, ہم گز میں جو ہے وہ کماتے ہیں. اسی خصلت, بری خصلت کی وجہ سے تو اللہ نے پوری قوم, قوم شعیب کا جو ہے وہ بستر گول کیا تھا. حقوق العباد کے اندر کو تھا. اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک بدترین جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بازار. چکر کے لیے بازار نہ جاؤ. کچھ لوگ جو ہے وہ بازار گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے عذاب کا کیا پتا ہے کہ کس وقت جو ہے اللہ کا غضب جوش میں آ کر جو ہے اس پر جو ہے اپنے عذاب کا نزول فرمائے. تو مفت میں جو ہے مارے جاؤ گے. مقصد ہے, ضرورت ہے, حاجت ہے, پوری کر لو. پوری کرنے کے بعد جو ہے سیر سپاٹا نہ کرو, فوراً واپس آؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد, یہ جو بازار ہے, کہ کیوں جو ہے اللہ کے نزدیک روئے زمین پر بدترین جگہ ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کا معاملہ کیا جاتا ہے. ناپ تول میں کمی, دھوکہ, فراڈ, ملاوٹ, جھوٹی قسمیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا سے کیا نہیں کیا جاتا بازاروں میں. سیمپل ایک دکھایا جاتا ہے اور چیز دوسری پکڑائی جاتی ہے. اور کیا کیا نہیں ہوتا بازاروں میں. تو اسی وجہ سے چونکہ حقوق العباد کی کوتاہی ہے, تو اسی وجہ سے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ بازار. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ اور کمی نہ کرو تم. المیزان تول میں, تولنے کے وقت جو ہے وہ کمی نہ کرو. ان آیات میں جو ہے تین مرتبہ اللہ نے لفظ میزان کا استعمال کیا. وَوَدْ عَلْمِيزَانِ, اللہ تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ. میزان کے معنی ترازو. میزان کے معنی کیا ہے؟ ترازو. یاد رکھیں ترازو کے اندر جو ہے بےمانی تین طریقوں سے کی جاتی ہے. کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ تین طریقے سے جو ہے وہ بےمانی جو ہے وہ کی جاتی ہے ترازو میں. ایک بےمانی جو ہے وہ ہاتھ میں کی جاتی ہے. ہاتھ میں جو ہے وہ بےمانی کی جاتی, کہ اس کو جو ہے وہ جھٹکا دیا جاتا ہے. اکثر اوقات جو راستے میں جو ہے, جو گلیوں میں جو گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں, اکثر اوقات جو ہے یہ کام کرتے ہیں. عورتیں بھی جھوٹ بولتی ہیں کہ فلاں تو روٹی جو ہے وہ 20 کلو کے لے رہا ہے, حالان کے جو ہے وہ دوسرا 12 کا لے گا. یہ اس کو 20 بتاتی ہے, کہتا ہے وہ لذت آخنا کمی, میں بھی 20 بھی لوں گا. اس کو تو طریقہ آتا ہے. وہ جو ہے پاؤں اور اسی طرح جو ہے وہ آدھا کلو جو ہے وہ کلو کے حساب سے دے دیتا ہے پیسے. تو ایک کیا ہے؟ ہاتھ میں بےمانی. دوسری جو ہے وہ ڈنڈی میں بےمانی ہوتی ہے. اس کے جو تراز, اس کے جو داغے ہوتے ہیں, جو ڈور ہوتے ہیں دونوں طرف سے, اس میں جو ہے وہ کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک کو لمبا چوڑا جاتا ہے, ایک کو جو ہے وہ شانٹ جو ہے وہ چوڑا جاتا ہے. تو اس سے بھی بےمانی ہوتی ہے. اور تیسری بےمانی ہوتی ہے کس میں؟ پتھروں میں, تولنے کی جو چیز ہے باٹ. کمکان ابانی چتری, تو اسی پتھروں میں جو ہے وہ بےمانی ہوتی ہے, باٹ میں جو ہے بےمانی ہوتی ہے. اس کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ہلکا کیا جاتا ہے. ہاں اس کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ بےمانی اس میں کی جاتی ہے. تو ایک جو ہے کیا؟ ہاتھ میں, دوسری ترازو میں, اور تیسری جو ہے بانٹ میں. تو یہ تین طریقے ہیں بےمانی کے. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا دودھ فروش کو دودھ کی جو چلو جو جس برتن سے جو ہے وہ جو اس کا پیمانہ ہوتا ہے, پیمانہ اچھی اچھا لفظ پیمانہ ہے, تو پیمانہ جو اس کا ہوتا ہے تو نیچے سے اس نے جو ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے. اسی طرح گز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کپڑوں والے کی گز کو, وہ اسٹریٹ نہیں ہوگا, سیدھا نہیں ہوگا, اس میں جو ہے وہ کیا ہوگی, اپ اینڈ ڈاؤن ہوگی, خم اس میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو یہ مختلف طریقے ہیں, کبھی جو ہے وہ ٹائٹ کر کے جو ہے آپ کو دیں گے, کیا کریں گے کھینچ کے جو ہے آپ کو دیں گے, اور آپ پہ احسان بھی کریں گے پاؤں میں زیادہ درکڑا, مگر جب درزی کے پاس لاتے ہیں تو اس میں آدھا گز کم پایا جاتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تین طریقوں سے بےمانی ہوتی, ہاتھ کے حساب سے, ترازو میں اور باٹ میں. تو اسی وجہ سے اللہ نے تین لفظ میزان ذکر کر دی. یا دوسری توجیہ اس میں یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے تین چیزیں ذکر کی, خلق الانسان علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان. پہلے میزان سے مراد عقل المیزان ہے, پہلے سے مراد کیا ہے, عقل المیزان. خلق الانسان میں یہ جانب اشارہ ہے, انسان کو پیدا کیا, اس کو عقل دیا, اور چیزوں میں تو عقل نہیں ہے, انسان کو اللہ نے مشرف کر دیا ہے تمام مخلوقات میں عقل کے, باقی میں شعور ہے, انسان میں عقل ہے. تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے کہ تم شرک کرتے ہو, اللہ کی صفات جو ہے اوروں کے لیے بیان کرتے ہو, اپنے جیسے مخلوق کے سامنے جو ہے وہ تم سر جھکاتے ہو, عقل سے کام نہیں لیتے. جو ماں کے پیٹ میں تھا, جو بچپن میں اللہ کو موتا, جوانی میں اللہ کو موت, بیماری ان پہ آئی, بڑھاپا آیا, مر گیا, دوسرے نے نہلایا, دوسرے نے کفن دی, دوسرے نے دفن کیا, دوسرے جنازگاہ لے گیا, جنازہ پڑھائی, وہ کس طرح جترا ہو سکتا ہے, کس طرح جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے جس پر اتنے جو ہے وہ کیا انقلابات آ جائیں, عقل سے کام نہیں لیتے. دوسرے میزان سے مراد کیا ہے, دوسرے میزان سے مراد میزان القرآن مراد ہے, علم القرآن کی طرف اشارہ ہے. میزان القرآن, میزان العقل, میزان القرآن. قرآن میں جو ہے وہ سوچتے نہیں, افلا یتدبرون القرآن, ام علی قلوب اقفالھا, سوچتے نہیں کہ شرک پر جو ہے وہ کیا اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان, اللہ نے تو اس پہ کوئی دلیل نہیں اتاری. سورہ نجم میں آپ نے پڑھا, انقریب آپ نے پڑھا سورہ نجم میں, اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہو, تم شرک کر رہے ہو. اور اللہ کی توحید پر تو بس بسیار دلائل ہے, پورا قرآن جو ہے وہ کیا ہے, یہ اللہ کی توحید کے دلائل پر جو ہے وہ کیا ہے مشتمل. تو دوسرے میزان سے مراد کیا ہے, میزان القرآن, قرآن میں سوچو. اور تیسرے میزان سے مراد کیا ہے, میزان البیان, وعلمہ البیان, کہ اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجے, انبیاء کرام کے بھیجنے سے جو ہے وہ کیا ہوا, انہوں نے بیان کیا. قولوا لا الہ الا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں اس مسئلے کو مانو کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح ہر پیغمبر نے جو اس مسئلے کو بیان کیا, لقد خلقنا الانسان فی, اسی طرح جو ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. ہر پیغمبر اپنی قوم کے سامنے اسی مسئلے کو بیان کر, ایک اللہ کی بندگی کرو, ایک اللہ کے بندے بن جاؤ, ایک اللہ کے غلام بن جاؤ, ایک اللہ کی غلامی کرو, ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ. انبیاء آئے اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں کو جو ہے بندوں کی غلامی سے نکال کر جو ہے وہ رب کے بندے بنائے. انبیاء اسی وجہ سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تیسرا میزان کیا, میزان البیان, انبیاء آئے, انہوں نے بیان کیا, ان کے بیان کو نہیں دیکھتے کہ تم پھر بھی شرک کر رہے ہو. سمجھ آ گئی؟ تو تین میزان, اور تین میزان میں گزشتہ آیات کی طرف اشارہ. سمجھ میں آئی؟ والارض وضعا لنا, والارض اور زمین, وضعا رکھ دیا ہے اللہ نے اس کو, رکھ دی ہے اللہ نے اس کو, زمین رکھ دی ہے اللہ نے اس کو, للانعام مخلوقات کے لیے, اور زمین والارض وضعا للانعام, اور زمین رکھ دی ہے اس کو اللہ نے, بچھائی ہے اللہ نے اس کو, پیدا کیا اللہ نے اس کو, للانعام مخلوقات کے لیے اللہ نے زمین کو بنائی. زمین کی خاصیت کو کیا بنا؟ بچھی ہوئی ہے, فرش ہے, بچھی ہوئی ہے. کیا زمین کی خاصیت میں کوئی تبدیلی آپ کو محسوس ہوئی؟ جو جس انداز میں ہے اسی انداز, جو اس کا کام ہے اسی کام میں لگو. اپنے کام کو زمین نے تو تبدیل نہیں کیا ہے. گھاس پھوس کو نکالو, پودوں کو نکالو, غلوں کو نکالو, پھلوں کو پیدا کرو, اسی طرح. مگر اے انسان, تم نے اپنی خاصیت کو تبدیل کر دیا. رب تو چاہتا تھا کہ تم اللہ کے پر یعنی کیا بنو, جانصار, تابعدار بنو, فرما بردار بنو. تمہیں تو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ تم مقام اور درجے میں اپنی بندگی سے جو ہے فرشتوں پہ فوقیت حاصل کرو, مگر تم جو ہے وہ کیا, تم شیطانیت تم نے شروع کر, ابلیس تم بن گئے, ابلیس کے پیروکار بن گئے. تو زمین نے اپنی خاصیت کو نہیں بدلا, تم نے اپنی خاصیت کو تبدیل کر دیا. تم اطاعت کے بجائے معصیت پہ اترا, تابعداری کے بجائے جو ہے وہ نافرمانی پہ آئے. فیہا فاکہتم والنخل ذات الاکمام, فیہا اس زمین میں فاکہتن پھل ہے, طرح طرح کے پھل ہیں, طرح طرح کے پھل ہیں. والنخل اور کھجور, ذات الاکمام خوش والے, ذات الاکمام خوش والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیہا اس زمین میں فاکہتن طرح طرح کے پھل ہیں, وہ نخل و کھجور ہے, ذات الاکمام خوش والے. اکمام کم کی جمع ہے, کم جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں اس غلاف کو جس غلاف کے اندر جو ہے وہ پھل جو ہے وہ نمو پاتا ہے. کیا پاتا ہے؟ نمو جو ہے وہ پاتا ہے, اس میں جو ہے وہ پھلتا ہے, پھولتا ہے. مونگو دبختوں کی گھٹے والے ہر مقصد پزل چودل اپو رکھی گی, ہر مقصد پزل چودل اپو رکھی گی, دگوٹے زڑگے چھوچوی نگلاب چھ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, اور کھجور خوشوں والے. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ, وَالْحَبُّ اور دانا, ذُو الْعَصْفِ بھوس والی, بھوسے والی, والحب اور دانا, ذو العصف بھوسے والی, والریحان اور خوشبو والی. والحب اور دانا, ذو العصف بھوسے والی, دانے کو دیکھ لیجیے, مغز جو ہے وہ علیحدہ ہے, اور بھوس میں بھی اس میں ہے, انسانوں کا کام بھی اس میں ہوتا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ حیوانات جانوروں کا بھی اس میں کام ہوتا ہے. اسی بھوسا سے جو ہے وہ کیا دیا جاتا ہے, اس سے ونڈا جو ہے بنایا, ہم پرسوں میں اس کو ونڈا کہتے ہیں, اسے جو ہے وہ ونڈا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. اور ریحان, اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے اس میں؟ اس میں جو ہے خوشبو بھی ہے. وہ ریحان, ریحان اصل میں جو ہے ہم پرسوں میں جو ہے ریحان کو جو ہے وہ جو پھول ہے اس کو کشمالو کہتے ہیں. عربی میں ریحان جو ہے یہ کس پھول کو کہتے ہیں؟ یہ کشمالو کو کہتے ہیں. مگر یہاں پر کشمالو مشمالو مراد نہیں ہے, یہاں پر مراد کا ہے صرف خوشبو مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دانے کے اندر ذائقہ، دانے کے اندر جو ہے وہ کیا خوراک، انسانوں کا دانے میں جو ہے وہ جانوروں کا خوراک، اس میں خوشبو، یہ سب کام کرنے والا کون؟ ایک اللہ ہے. تو ایک دانہ جو ہے وہ کتنا مفید ہے اللہ کے بندوں کے لیے، ایک دانہ، ایک دانہ کتنا مفید ہے، کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی نہیں، اللہ کے مخلوق کے لیے. اور اے انسان، تم نے کتنا فائدہ پہنچایا اللہ کی مخلوق کو، کیا تم دانے سے نیچے نہیں چلے گئے؟ وہ دانہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ کیا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تم جو ہے اپنے آپ کو کیا کرو، تم نے تو اپنے آپ سے جو ہے وہ شیر بنایا ہے، اور دوسرے کو تم جو ہے وہ چٹان سمجھتے ہو، تو دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو سوا شیر سمجھتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا دانا مفید ہے اللہ کے مخلوق کے لیے، اور تم نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، تم نے اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتی یہود پہ رد کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی اتنی علامات تم نے دیکھ لی، اس کے بعد بھی تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوئی، وہ سخت کے سخت ہے. تو قرآن والو، تم نے بھی قرآن کو 27 پارے جو ہے وہ پڑھ لیے، تمہارے دلوں کے اندر نرمی نہیں آئی، تمہارے دلوں میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا. جو شقی القلب ہے، جو سخت دلوں والے ہیں، کہ جس کے دل میں جو ہے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف کوئی میلان ہی نہیں ہے، کوئی مائل ہونا بھی نہیں ہے، تو کیا ویسے ہیں جیسے آئے تھے؟ وہی تو رحیم سبین بنسم قدم اکڑ صابن روڑ مبارون. سمجھ آ گئی؟ سیاہ کالی چادر، اس کو جو ہے آپ انٹرنیشنل جو ہے وہ سوپ سے جو ہے وہ دھوئے صابن سے، کیا وہ سفید ہوگی؟ ہوگی نہیں، وہ اسی طرح ہوگی، مزید جو ہے وہ چمکے گی، مگر وہ کیا، اس کی جو رنگت کے اندر تغیر نہیں، وہ سفید نہیں ہوگی. تو اسی طرح یہ بھی اسی طرح تھا، جیسے آیا تھا اسی طرح جو ہے وہ بیٹھا، جس طرح آیا تھا پہلے دن سے اسی طرح جو ہے وہ غیر کیا ہے، غیر سنجیدگی اس میں، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں، کوئی تڑپ نہیں ہے، تڑپ دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے، درد نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، کہ اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ خیر پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے. تو الحب ذو العصف والریحان، اور دانہ بھوسے والی. ہم بھی آپ کو بار بار یہی باتیں کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی آس میں لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں بھی تڑپ پیدا کرے، اللہ ہمارے دل کے اندر بھی جو ہے وہ درد پیدا کرے. ہم بار بار اس چیز کو، اسی لیے وجہ سے آپ، اگر آپ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اپنی فکر پڑی ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے اللہ تڑپ پیدا کرے، درد پیدا کرے، مخلوق خدا کو جو ہے وہ خیر پہنچانے کے طور. تو اللہ رب العزت فرماتے والحب ذو العصف والریحان، اور دانہ بھوسے والی، والریحان اور خوشبو والی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پر پس کون کون سی نعمت ہے ربکما تمہارے پروردگار کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے دونوں، اے جن و انس. پس کون کون سی نعمت ہے تمہارے پروردگار کی، تکذبان تم جھٹلاؤ گے دونوں، اے جنات اور انسانوں. بس کون کون سی نعمت ہے اپنے پروردگار کی تم جھٹلاؤ گے، اے جنات اور انسان دونوں. تو کل زبان دونوں کی طرف اشارہ ہے، دونوں سے مراد کیا؟ جنات اور انسان مراد، یہی مکلف مخلوقات، حساب کتاب لیا جائے گا ان سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ایک نعمت ہے، کس کس نعمت کو جو ہے تم جھٹلاؤ گی. اعلی ایلا کی جمع ہے, ایلا کے معنی نعمت. کس کس نعمت خداوندی کو تم جھٹلاؤ گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جب پہلی مرتبہ اس سورت کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے صحابہ کرام, تم سے تو جنات بھی اچھے تھے. جب میری زبان سے انہوں نے جو ہے اس جملے کو سنا تو فوراً انہوں نے کہا, لا بشیء من نعم ربک نکذب فلک الحمد. اے اللہ, ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ تعریف ہے خدائی. جنات نے جب اس جملے کو سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ, آپ کی نعمتوں میں سے ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ خدائی کی صفات. جو پہلے جھٹلایا ہے وہ جھٹلایا ہے, آئندہ نہیں جھٹلایا. تو جنات نے جو ہے وہ فوراً اپنا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کی اس جملے کو سننے کے بعد. یہ جملہ اس سورت میں جو ہے 31 مرتبہ آئے گا. کتنی مرتبہ؟ 31 مرتبہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں 31 مرتبہ اس جملے کو اللہ رب العزت دہرا رہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ یا تو یہ تکرار کے لیے ہے, ایک مرتبہ اصل اور 30 مرتبہ تکرار کے لیے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر چار تنبیہات ذکر کی تھی کہ تمہاری نجات جو ہے وہ اسی سے ہوگی. تو چار تنبیہات میں سے ایک اصل اور 3 جو ہے وہ مقرر تھی. تو یہاں پر جو ہے 31 یعنی ایک اصل اور 30 مقرر ہے, یعنی وہاں پر ایک کے مقابلے میں یہاں پر 10 ہے. ایک کے مقابلے میں کیا ہے؟ 10 ہے. تو اس حدیث کی طرف جو ہے وہ اشارہ کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کے ایک حرف پڑھنے والے کو جو ہے وہ کتنی نیکی ملتی ہے؟ 10 نیکی ملتی. وہاں پر 4 میں ایک اصل, 3 تکرار. یہاں پر 31 میں ایک اصل باقی رہ گئی 30. تو ایک کے مقابلے میں 10, تو قرآن کے ایک حرف پڑھنے والے کو جو ہے وہ 10 نیکی ملتی ہے. یا دوسرا جواب جو سب سے بہتر ہے, اس سے بھی بہتر جواب ہے, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے, المتوفا 728 ہجری, آج سے تقریباً جو ہے وہ 700 سال پہلے گزرا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ تکرار نہیں ہے. تکرار تو کلام حسن کلام کے جو ہے وہ کیا ہے؟ منافی ہے. تکرار کیا ہے؟ کلام کے حسن کو جو ہے وہ ماند کرنے والا ہوتا ہے, خراب کرنے والا. ایک بات کو آپ بار بار کرتے ہیں لوگ کہیں گے پاگل ہے. ہاں, ایک جملے کو جو ہے آپ بار بار پڑھتے ہیں لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہے, ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. تو ریپیٹیشن جو ہے یہ تو کلام کا کیا ہے؟ نقص ہے. تکرار کرنا, بار بار پڑھنا, دہرائی کرنا, یہ تو کلام کے نقص کا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو کلام کے نقص کا جو ہے, نقص کی نشانی علامت ہے. تو وہ فرماتے ہیں نہیں, تکرار تو تبھی جا کے ہوگی کہ جب نعمت ایک ہوگی. تکرار تو تبھی جا کے ہوگی کہ جب نعمت ایک ہوگی. تو یہاں پر تو ایک نعمت ہے ہی نہیں, یہاں پر تو بس بس یار جو ہے وہ نعمتیں ہیں, تو تکرار کب آئی؟ تکرار تو تبھی جا کے ہوگی جب نعمت ایک ہوگی. نعمت کیا ہوگی؟ ایک. تو آپ اس کے بارے میں جو ہے ایک نعمت کسی پہ کر دے, روٹی کسی پہ کھلائیں, اور اس کے بعد کہے میں نے آپ پہ روٹی کھلائی ہے, میں نے آپ پہ روٹی کھلائی ہے, میں نے آپ کو روٹی کھلائی ہے, میں نے آپ کو روٹی کھلائی ہے, تو وہ کیا کہے گا وہ آدمی؟ ہاں, کہ تم کیا کہہ رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا میرا یا تمہارا؟ تو یہاں پر ایک نعمت نہیں ہے. اگر ایک نعمت پر یہ 31 جملے آتے ہیں تو اقرار ٹھیک تھا, مگر یہاں پر تو نعمتیں بس بس یار ہے. تو ار نعمت پر جو ہے یہ جملہ ہے. اگر یہ ایک آدمی کو تم جو ہے وہ کیا کرو, شربت پلاؤ اور اس کو کہو یہ بھی میرا احسان ہے, پھر روٹی کھلاؤ اس کو کہو یہ بھی احسان ہے, پھر اس کو جو ہے وہ گاڑی میں بٹھا کر جو ہے وہ چکر کے لیے جاؤ وہ بھی احسان ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ وہ بھی احسان ہے, میڈیسن کی دوائیں لاؤ وہ بھی احسان ہے, لیبارٹری میں جو ہے وہ ٹیسٹ کراؤ اپنے پیسوں سے یہ بھی احسان ہے. یہ نعمتیں کیا ہے؟ علیحدہ علیحدہ ہے. تو اگر تم احسان اور نعمت کا لفظ استعمال کرو تو ٹھیک ہے, وہ کہے گا ایک تو نہیں ہے. تو یہاں پر کیا ہے, اگر ایک نعمت ہوتی تو پھر تکرار ہے یہ جملہ, تو یہاں پر ایک نعمت تو نہیں ہے, بسم سیار نعمتیں آپ کے سامنے آئیں گی, تو یہ تکرار نہیں ہے, بلکہ بار بار اللہ رب العزت اس چیز کو ذہن نشین کرا رہا ہے انسانوں کو اور جنات کو کہ تم کیوں جو ہے اللہ کی اتنی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہو, کہ اللہ کی اطاعت اور تابعداری سے جو ہے وہ روگردانی کر رہے ہو. تو کتنی مرتبہ یہ جملہ آئے گا؟ 31 مرتبہ جو ہے یہ جملہ آپ کے سامنے کسی صورت میں اس کی تکرار ہو. اور خطاب کن کو ہے؟ جنات اور انسانوں کو.